i konfigurujemy. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, środa 24 lipca. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. 22 Polaków rannych w wypadku autokaru w Turcji. Polska drugim po Francji krajem, który jutro odwiedzi nowa szefowa Komisji Europejskiej. 2 miesiące aresztu dla 24-latka podejrzanego o pobicie 14-letniego chłopca w czasie Marszu Równości w Białymstoku. Aresztowany jest Polak, który mocno ucierpiał w wypadku autokaru wycieczkowego w Turcji. W sumie rannych zostało 22 polskich turystów. Część już opuszcza szpitale, informuje rzeczniczka MSZ Ewa Suwara. Z 38 obywateli Polski, którzy uczestniczyli, 22 zostało przewiezionych karetkami do szpitali. Jedna osoba była w stanie zagrażającym życiu. Ta osoba przechodzi w tej chwili operację. Pozostałe osoby są na różnym etapie badań. Oprócz Polaków wśród pasażerów byli turyści z Norwegii i Rosji. Według informacji tureckich mediów do wypadku doszło około 17:30 czasu miejscowego w miejscowości Kemer w południowo-zachodniej Turcji. Kierowca stracił panowanie nad pojazdem i autokar stoczył się z 20-metrowej skarpy. Bliscy, którzy chcą uzyskać dodatkowe informacje w sprawie wypadku, proszone są o kontakt z numerem dyżurnym polskiego konsulatu w Turcji. Wiele emocji budzi jutrzejsza wizyta nowej szefowej Komisji Europejskiej w Warszawie. Polska jest drugim po Francji krajem, który w nowej roli odwiedza Ursula von der Leyen. Główne pytanie dotyczy tego, czego Polska będzie chciała w nowym rozdaniu, bo o tym, że jednym z tematów rozmów będą personalia, wprost mówi premier Mateusz Morawiecki. Do tego będę dążył podczas tego spotkania, żeby powiedzieć o bardzo ważnych sprawach, które nas dzielą z Unią Europejską, a przede wszystkim z Komisją Europejską do tej pory w jej dotychczasowym kształcie personalnym. Ale tak jak mówiłem zresztą tutaj z tego miejsca parę tygodni temu, chcemy przede wszystkim szukać tych obszarów, które nas łączą z Unią Europejską i niejako przerzucić pomost ku przyszłości, walczyć razem o lepsze jutro dla wszystkich obywateli. Wcześniej rzecznik rządu mówił, że Polska ma kilku kandydatów na komisarza komisji. Jak dodał, zaplecze jest szerokie i jak podkreślił, istotne będzie to, jaka teka przypadnie naszemu krajowi. W takim kontekście będziemy wybierać kandydata. Na 2 miesiące Sąd Rejonowy w Białymstoku aresztował 24-latka z Moniek, podejrzewanego o pobicie 14-letniego chłopca w czasie Marszu Równości. Usłyszał wcześniej zarzut udziału w 2 pobiciach. W sobotę po południu ulicami Białegostoku przeszedł pierwszy Marsz Równości pod hasłem Białystok domem dla wszystkich. Przejście uczestników kilkakrotnie próbowali zablokować kontrmanifestanci. Policja użyła gazu. W podlaskiej policji działa specjalna grupa powołana do zidentyfikowania wszystkich osób, które w sobotę złamały prawo, mówi rzecznik podlaskiej policji Tomasz Krupa. Każdy, kto w sobotę dopuszczał się łamania prawa, może spodziewać się wizyty policjantów. Między innymi właśnie po to została powołana ta grupa. Naszym celem jest dotarcie do wszystkich osób łamiących prawo. Policjanci cały czas analizują materiał. Posiadamy bardzo duże ilości materiału wideo do przeanalizowania. No, w tej chwili wiem o co najmniej kilkudziesięciu płytach z zapisami wideo, ale to również zapisy utrwalone na innych nośnikach. Policja w internecie publikuje też nowe zdjęcia poszukiwanych osób. Pracowite wakacje mają ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Od pierwszego dnia letniego wypoczynku w prawie 80 akcjach pomogli prawie 100 osobom. W większości przypadków kontuzjowanym turystom i osobom z udarem i zawałem serca, mówi Jan Krzysztof, naczelnik TOPR-u. Odnotowaliśmy jeden wypadek ze skutkiem śmiertelnym, nawet nie wypadek, tylko zachorowanie, po prostu nagłe zatrzymanie krążenia i niestety ratowany zmarł w szpitalu. Odnotowaliśmy kilka bardzo poważnych wypadków związanych z upadkiem z wysokości, z dużej wysokości. W czasie wakacji śmigłowiec TOPR-u wykorzystywany był już niemal 30 razy. W Trójmieście wszystkie kąpieliska są otwarte, ale by się upewnić, najnowsze dane można sprawdzić na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Tam jest podany dokładnie akwen, jego adres, jakość wody, ostatnie badania i klasyfikację, jaką posiada. I jeżeli jest, wyświetla się czy podświetla się na czerwono, to znaczy, że dane kąpielisko jest wyłączone z kąpieli. Mówił zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego Grzegorz Chudzik. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Gorąco będzie na zachodzie Polski do 30 stopni, na pozostałym obszarze do 25, nad morzem do 23, we wschodniej połowie kraju przelotne opady deszczu. Tak będzie w dzień. A tej nocy od 14 do 18 stopni, chłodniej na północnym wschodzie, w kotlinach górskich do 13. W zachodniej połowie kraju mało chmur, na pozostałym obszarze miejscami opady deszczu, do tego silne zamglenia, miejscami ograniczające widzialność do 300 metrów. Trójka. Program trzeci. Może się obrazicie, ale z tego, co naokoło widzę, to... Apteka nocna. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Przed Państwem Jędrzej Kodymowski, audycja Apteka Nocna. Dzisiaj chciałem się skupić nad zespołami zbudowanymi z, przede wszystkim z niegrzecznych chłopców. I tutaj jako pierwszy zespół wywołam do tablicy braci Ramones, którzy zresztą już w tytule tej piosenki, którą usłyszycie za chwilę, określa siebie wokalista, że chciałby być grzecznym chłopcem, że teraz by chciał być grzecznym chłopcem, czyli sam wniosek się z tego nasuwa, że jednak wcześniej z tą grzecznością były kłopoty. I Ramones, i Now I Wanna Be a Good Boy. Be a good boy. I don't wanna be bad. Now Następna formacja przed państwem zaprezentuje się ze słonecznej Kalifornii, a w zasadzie z jej pustynnych obszarów. Mam tu na myśli Queen of the Stone Age i Josa, który tutaj w piosence Little Sister przedstawia się jako dbającego właśnie brata o swoją młodszą, mniejszą siostrę. Także posłuchajmy. Tak się dba o młodszą siostrę, a przed państwem jeden z moich ulubionych duetów. Płyta pochodzi z 76 roku. Zespół nazywa się, już sama nazwa właściwie jest niegrzeczna, taka sama jak i tytuł płyty, bo to jest ta sama treść w nazwie i w tytule płyty. Suicide, płyta Suicide, a piosenka pod tytułem Ghost Rider. Ghost Rider, motorcycle hero. Beady, beady, beady, he's a looking so cute. Sneaking round and round and round in a blue jumpsuit. Ghost Rider, motorcycle hero. He's a blazing away. Like the stars, stars, stars in the universe. Ghost Rider, motorcycle hero. Beep, beep, beep, beep, beep, he's a screaming the truth. America's killing its youth. He's screaming away. America, America is killing its youth. America, America is killing its youth. Chris Ryder. Następna ekipa łobuzów scenicznych i muzycznych, mam tu na myśli zespół The Stranglers z płyty Black and White, Jacques Barner ze swoimi kolegami w piosence Death and Night and Blood, tutaj dokładnie określają ramy, w których działają. Słuchają Państwo Apteki Nocnej, którą prowadzi dla Was Jędrzej Kodymowski. Chciałbym zaprezentować następnego zawadiakę. Tym razem jest to osobnik występujący na naszej rodzimej scenie. Mam tu na myśli Kazika Staszewskiego, a piosenka dotyczy gangsterskich eskapad, które miały miejsce w latach 70. i były utrwalone na filmie pod tytułem Stos. Zresztą ten sam tytuł jest tytułem tej piosenki.

Joss ze swoim Queen of the Stone Age rozpoczynał w zasadzie tą długą ścieżkę kariery w zespole KS i w zasadzie powinienem zaczynać od zespołu KS, a zaczęliśmy od Queen of the Stone Age, ale tylko, proszę Państwa, dlatego, żeby było troszkę bardziej, mniej grzecznie. Także teraz posłuchajmy właśnie KS i Falso Forgotso. We'll be right back. Jędrzej Kodymowski, to jest Apteka Nocna i przed Państwem następny, jeden z większych i bardziej takich konkretnych gangsterów naszej sceny rodzimej, niejaki Artur Rojek i piosenka o też takim gangsterskim tytule. Tytuł brzmi Syreny. Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. Kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny, jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez ciebie. Patrzę i unoszę brwi. Za karę cisza, karą krzyk. Chciałem raz wygrać, pozwól mi. Każesz cofnąć się o metr i nie wiem, jak powiedzieć. Wargę, burzę krew, trzaskasz drzwiami, a ja klnę. No jeżeli w ogóle mamy tutaj ten cały cykl uwiarygodnić, właściwie postawić taki certyfikat, który by go uwiarygodnił w 100%, to powinniśmy też posłuchać, proszę Państwa, zespołu The Who, pierwszego zespołu, który wsławił się demolowaniem sprzętu pod koniec swoich występów i w zasadzie nawet utrwalił to demolowanie jako taki stygmat, który towarzyszył ich twórczości, tej scenicznej oczywiście. Piosenka My Generation i The Who. Don't try this. say what we all say. I'm not trying to cause a big sensation. I'm just talking about my generation. What we all say. I'm trying to cause a big sensation. Just talking about my generation. Get around. No, jeżeli w ogóle tutaj odnosimy się do niegrzecznych twórców, to nie sposób nie wspomnieć o tych takich anty-Beatlesach, którzy swojego czasu w zasadzie wypromowali, oprócz tego oczywiście, że grali ciekawie i przedstawiali coś niespotykanego na tamte czasy w popkulturze takiej masowej, no to właśnie takim jednym z podstawowych elementów ich wizerunku było to, że są niegrzeczni. Mam na myśli Rolling Stonesów i chyba ich największy, ale też i moim zdaniem jeden z ciekawszych utworów, piosenek pod tytułem Satisfaction, w którym legenda głosi, że jest to odwrócony rytm bicia ludzkiego serca. I'm trying. A już tutaj na prawie sam koniec zostawiłem sobie już takie, przynajmniej z mojej perspektywy, największe truskaweczki, takie rodzyneczki, czy jak to się mówi, wisienka na cieście, w postaci zespołu The Kings. Sama nazwa może komuś się wydawać, że jest to polski, znaczy angielski odpowiednik polskiego słowa król, królowie. Nie, nic podobnego. Kings jest to słowo utworzone od kinki. Kinki to znaczy niegrzeczni chłopcy, kinki boys. A tutaj już po przemianie tutaj we właściwej nazwie tego zespołu The Kings i ich przebój You Really Got Me Now. Proszę Państwa, realizuje audycję Grzegorz Leczkowski. Moim wydawcą jest Piotr Kordaszewski. Ja się nazywam Jędrzej Kodymowski. To jest audycja Apteka Nocna. Dzisiaj odwołujemy się do niegrzecznych chłopców, wykonawców, którzy swoim całym życiem i karierą raczej przysparzali kłopotów, ale też i stworzyli pewien entourage taki, który trafiał do bardziej zbuntowanej młodzieży. Niektórzy nawet uważają, że do tej bardziej inteligentnej, inni mówią odwrotnie, że właśnie do tej bardziej tępej. Nie będziemy tutaj oceniać tego, wyciągać żadnych wniosków, ale na pewno warto jest w tej grupie też umieścić twórców dzisiaj już uważanych za kompozytorów muzyki, a jakże poważnej, bo jazz na dzień dzisiejszy jest już częścią muzyki poważnej, sztuki wielkiej. I tutaj jeden z przedstawicieli, który w zasadzie w życiu ani chwili nie był grzeczny, nawet pod koniec życia stwarzał różne kłopoty, Miles Davis, w swoim chyba otwierającym karierę numerze pod tytułem So What. A ja się już żegnam i zapraszam do słuchania mnie za tydzień.